เห็นอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเห็นจากการอ่านปริยัติอย่างหนึ่งเรียนปริยัติอย่างหนึ่งนะมันก็เห็นเหมือนกันอย่างนั้นแต่ว่ามันลึกซึ้งกว่าการทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นในหลักปฏิบัติเห็นเนี่ยมันละครับมันละหรือมันยังละไม่หมดมันก็ต้องพยายามละไม่ใช่ว่ามันเฉยๆครับมีความโรคเกิดขึ้นมามีความโกรธเกิดขึ้นมาอย่างนี้ท่านไม่วางมันครับนะท่านไม่วางมันพิจารณาแดนที่มันจะเกิดแต่มันเกิดมาแล้วกว่าพิจารณาโทษมันเนี่ยมันเห็นด้วยแต่ก็เห็นโทษในการกระทำเช่นนั้นและก็เห็นประโยชน์ในการละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไอ้ความเห็นอันนี้เขาไม่ใช่มันอยู่ในโน้นมันอยู่ในจิตของเจ้าของที่มันผ่องใสนี่นะอื่นไกลอย่างนั้นพวกปริยัติหรือพวกปฏิบัตินี่พูดมันถึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันโดยมากก็เขาจะโทษว่าไอ้ปฏิบัตินี่พูดไม่มีรากฐานนี่พูดจะมีรากฐานนี่พูดไปตามความเห็นของตนชอบโทษกันอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงเนี่ยนะมันก็อันรุ่นเดียวกันนั่นแหละครับมันรุ่นเดียวกันนั่นแหละเหมือนหน้ามือกับหลังมือของเราอ่ะนะเมื่อเราคว่ำลงนะหน้ามือมันก็หายไปครับไม่ใช่ว่ามันหายไปที่ไหนหรอกครับมันอยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่เห็นพอเนี่ยมันบังอยู่นะหลังมือมันบังอยู่ก็ไม่เห็นคำที่ว่าไม่เห็นไม่ใช่มันเสียหายไปที่ไหนหรอกไม่ว่ามันวิ่งไปที่ไหนหรอกมันอยู่ข้างล่างฮะมันอยู่ข้างล่างเมื่อเราหงายฝ่ามือขึ้นมาหลังมือมันก็หายไปไม่มีมันไม่หายไปที่ไหนครับมันหายอยู่ข้างล่างอาจารย์นะอย่างนี้ให้เรามีความเห็นอย่างนี้ปฏิบัตินึกว่ามันหายไปไหนก็ไปมองหาทางอื่นใช่ว่ามันจะเห็นอย่างนั้นถ้าไปมองทางอื่นถึงเรียนรู้ขนาดไหนมันก็ไม่เห็นครับจะหาเท่าไรมันก็ไม่รู้จักคือไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วนั่นก็เรียกว่าละครับถอนอุปทานมันมีความไม่มีความยึดหรือมันมีความยึดก็มันบรรเทาลงมันไปคนละแง่อย่างนี้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติชอบอย่างนี้หลงอย่างนี้ครับอยากได้ง่ายๆอยากได้ตามใจของเราอย่าไปดูอื่นเลยครับดูร่างกายเรานี่แหละครับมันได้ดังใจเราไหมเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มันได้ตามใจเราหรือเปล่าเรื่องกายนี่ก็เหมือนกันเรื่องจิตนี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นครับดังนั้นคนจึงมองข้ามมันแท้อะไรมันไม่ถูกใจเรามันก็ทิ้งมันเถอะอะไรไม่ชอบใจเราก็ทิ้งมันเท่านั้นเนี่ยเราหารู้ไม่ว่าอันสิ่งที่เราชอบใจนั้นหรือไม่ชอบใจนั้นอันใดผิดหรือถูกเราไม่รู้จักรู้แต่พอเพียงว่าอันใดไม่ชอบอันนั้นแหละมันผิดไม่ถูกเพราะเราไม่ชอบอันใดที่เราชอบแล้วอันนั้นเนี่ยมันถูกแล้วเพราะเราชอบอันนี้ให้คำนึงถึงทีฆนกพราหมณ์ดูสิทีฆนกพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์เล็บยาวๆอ่ะที่พระพุทธเจ้าลงมาจากดอยคิจกูฏหรืออะไรเนี่ยพระพุทธสารีบุตรอ่ะพราหมณ์แกมีความเห็นว่าด้วยปัญญาของแกเรื่องทิฏฐิทั้งสามนั่นน่ะทิฏฐิคือความเห็นนั่นน่ะความเห็นอย่างไรแค่ก็ไปยึดอย่างนั้นอะไรที่มันชอบใจของเขาเขาก็ไปยึดว่าอันนี้มันถูกอะไรที่ไม่ชอบใจเขาก็ไปยึดว่าอันนี้มันผิดคือเขาเอาใจเขาเป็นธรรมะคือเขาเอาใจเขาเป็นสัจธรรมเนี่ยความเห็นพราหมณ์นั้นน่ะเป็นมาอย่างนี้ครับหลายปีนั่นแหละจนแก่เมื่อพระพุทธเจ้าลงมาจากดอยคิสกูฏพระพุทธสารีบุตรน่ะก็เข้าเรียนกราบเรียนถามเรื่องทิฏฐิทั้งสามเนี่ยต่อหน้าพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ก็มันเป็นล้วนจะเป็นธรรมะครับธรรมะเนี่ยคืออย่างเราเรียนปริยัติมานี่ครับเมื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นมามันก็วิ่งไปตามปริยัติการภาวนาข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้แล้วอะไรมันต้องวิ่งไปตามนี่ถ้าเราไม่มีปริยัติเรามีธรรมชาติจิตของเราอันนี้มันก็เป็นธรรมะเหมือนกันครับมันก็ลึกมีความรู้สึกนึกคิดไปตามธรรมชาติมันนี้ถ้าหากว่าเรามีปัญญาและพิจารณานั่นฮะมันก็เป็นปริยัติโดยการทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นปริยัติครับไอ้ที่ธรรมชาติตอนนี้มันเป็นปริยัติเมื่อมันมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาอย่างไรนะครับ

ไอ้เรื่องจิตที่รู้เมื่อได้รับอารมณ์แล้วมันก็มีความรู้ไปอย่างนึงไอ้จิตที่มันรู้เป็นต้นมันรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็เห็นว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่คณะที่ว่าไอ้ปัญญาที่มันเกิดจนมันรู้จักไอ้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมันตามงมไปด้วยความโง่ของมันมันก็เรียกว่าไม่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเฉพาะว่าเราชอบใจอันนี้มันถูกแล้วมันดีแล้วอันนั้นเราไม่ชอบใจอันนั้นมันไม่ดีแล้วอย่างนี้อย่างนั้นจริงไม่เข้าถึงธรรมะปัญญาไม่เกิดถ้ามันเกิดเช่นนี้จะทำไงเราจะมีปัญญาพระพุทธเจ้าต้องคว้าเอาอารมณ์ของวิปัสสนามาตั้งไว้ในใจเลยมาต่อกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาท่านก็เห็นเลยถึงแม้เราจะชอบมันอยู่แล้วก็อันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่เที่ยงไว้ในใจของเรากระซิบอยู่ในใจของเราอันนี้เป็นทุกข์เพราะธรรมที่มันเกิดดับอยู่เนี่ยมันไม่เป็นไปตามอำนาจใจของมนุษย์เพราะว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่จิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าสักแต่ว่ายืนอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเราจะไปเลือกอารมณ์ไม่ได้หรอกอารมณ์มันมาทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกกันแหละมันวิ่งเข้ามาหาเราถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเราก็วิ่งไปตามตัณหาวิ่งไปตามความอยากอยู่เท่านั้นเองอย่างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายมันแยกไม่ได้มันก็ปนเปกันอยู่เรื่อยๆไปบางทีก็สุขบ้างบางทีก็ทุกข์บ้างเป็นธรรมดาของมันบางทีก็ดีใจบ้างบางทีก็เสียใจบ้างเพราะทำไมเพราะอันนี้เอาใจของเราเป็นดักว่าอะไรเราชอบเข้าใจอันนั้นว่ามันดีอารมณ์อะไรที่เราไม่ชอบก็อารมณ์นั้นมันไม่ดีอย่างนั้นเราจะห่างไกลจากธรรมะเมื่อห่างไกลจากธรรมะก็ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมะมันก็เดือดร้อนไอ้ความอยากมันก็เริ่มเข้ามาไอ้เพราะความหลงมันเต็มอยู่แล้วถ้าพูดเรื่องจิตมันก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องออกไปห่างตัวมันเป็นอย่างนี้ก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่แน่อันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะต้องพยายามอย่างนี้สับไปเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนานี่ก็คล้ายๆที่ว่าเราควรรู้จักอารมณ์มันนี้อารมณ์อย่างนี้มันจะให้เกิดปัญญาท่านจึงเรียกอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนี้ก็เหมือนกันเราจะต้องกำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นรากฐานควบคุมจิตของเราเป็นต้นให้อยู่กระแสให้อยู่ตามกระแสของลมเนี่ยให้มันแน่วแน่นิ่งนอนอยู่อันนี้เมื่อเราพยายามทำตามจิตของเราก็สงบนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานสมถะกรรมฐานนี่มันมากแต่ทำจิตของเราให้สงบนี่มันมากเหลือเกินครับเพราะมันวุ่นวายมากี่ปีกี่ชาติมาแล้วดูที่เราไปนั่งดูที่จะไปนั่งดูก็ได้ครับอาการที่จะมันวุ่นวายอาการที่จะไม่ให้เราสงบมันมากเหลือเกินนี่จะนั่นท่านจึงว่าให้หากรรมฐานอันนี้อารมณ์ให้ถูกใจของเราถูกจริตของเราเช่นว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจท่านในพิจารณากลับไปกลับมานี้บางทีถ้าเราไปพูดไปถึงเกสาอย่างนี้โลมานาขาทันตาตะโจหนังถ้าเราพูดพิจารณาถึงหนังใจเรามันสบายเพราะว่ามันถูกจริตของเราถ้าอะไรมันถูกจริตของเราแล้วน่ะมันจะเป็นอารมณ์ของเราสำหรับปราบกิเลสทั้งหลายนั้นให้มันเบาบางลงเช่นว่ามรณสติคือการระลึกถึงความตายบ่อยๆนี่เป็นต้นบางคนมันมีโลภมีโกรธมีหลงอย่างกล้าไม่มีอะไรจะปราบมันถ้าเรามาพิจารณาถึงความตายของเราเนี่ยมันจะสลดสังเวชโอ้ยจนมันก็ตายไอ้รวยมันก็ตายดีมันก็ตายชั่วมันก็ตายอะไรมันก็ตายกันหมดทั้งนั้นจิตใจเราก็สลดจิตใจเราก็สังเวชก็ยิ่งพิจารณาไปเรื่อยๆนั่งก็สงบง่ายๆเพราะมันถูกจริตของเรานี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาอารมณ์ของสมถกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่ถูกจริตนะมันก็ไม่สลดมันก็ไม่สังเวชอันใดที่มันถูกจริตนั้นมันก็ประสบบ่อยดังนั้นมีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั่นบ่อยๆคนเราไม่ค่อยสังเกตที่จะมีรูปเปรียบมาตามธรรมชาติของเราอย่างสำรับหนึ่งนะอาหารมันหลายอย่างนะ ถ้าเข้ามาถวายเราเนี่ยแล้วก็ต้องชิมไปทุกถ้วยอ่ะนะเมื่อชิมไปทุกถ้วยนะมันจะรู้จักอะไรอะไรเราชอบเกลียดไม่ฟังนะอะไรเราไม่ชอบนี่เครียดไม่เห็นว่าจริตของของคนเป็นอย่างนั้นอะไรที่เราชอบมันก็ฉันอันนั้นเห็นว่ามันมีรสมีชาติดีกว่าเขาเนี่ยในสำหรับนั้นอย่างนี้อันนี้พูดถึงอาหารที่เรากำหนดว่าอะไรมันควรอะไรมันชอบมันถูกธาตุกับเราแล้วก็เห็นในงานอย่างนี้กรรมฐานที่ถูกจริตของเราเช่นว่าอานาปานสติอย่างนี้เป็นต้นกำหนดลมหายใจเข้าออกเอออันนี้มันก็สบายดีนะจะไปทำอย่างอื่นไม่สบายเนี่ยพอนั่งควบลมกำหนดลมหายใจเข้าออกเห็นชัดนะไม่ต้องไปเอาที่ไหนมันมากเอาของใกล้ๆเดี๋ยวนี้ดีกว่าก็กำหนดลมหายใจเข้าออกมันออกมันเข้าออกมันเขาดูมันอยู่ตรงนั้นแหละครับดูนานๆทำไปเรื่อยๆจิตมันก็ค่อยวางสัญญาอื่นๆมามันก็ห่างกันออกไปเรื่อยๆเหมือนคนแล้วเดี๋ยวมันห่างออกไปเป็นต้นไอ้ความติดต่อกันมันก็น้อยมันก็ไม่มีอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นมามันมีอยู่แต่มันห่างไปเมื่อเราสนใจในอนาปานสตินี้มันก็ง่ายขึ้นนั่งสบายถ้าเราทำตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้จักชำนาญในการกระทำของเราว่าอารมณ์นี้มันเป็นอย่างไรสั้นมันเป็นยังไงยาวมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะคิดต่อไปว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะเห็นว่าเอออารมณ์เนี่ยลมที่เข้าออกเนี่ยมันเป็นอาหารอย่างวิเศษมันจะค่อยๆคิดของมันตามไปจิตตะขั้นต่างๆมันเป็นอาหารยิ่งกว่าอาหารทางกายอย่างอื่นเนี่ยอาหารทางกายเหมือนลมเนี่ยนี่ก็อาหารจะนั่งอยู่มันก็หายใจจะนอนอยู่มันก็หายใจจะเดินไปมันก็หายใจจะนอนหลับอยู่ก็หายใจลืมตาขึ้นมันก็หายใจถ้าขาดลมหายใจเนี่ยตายถึงแม้นอนดับอยู่มันก็ต้องกินอยู่เนี่ยนี่เดี๋ยวอาหารถ้าเรามาเห็นเนี่ยโอ้พิจารณาไปแล้วมันจะเกิดความศรัทธาขึ้นมาเออมันตรงนี้เองนะที่เราอยู่กันตรงวันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นนะอันนี้อาหารคือคำข้าวอาหารคืออย่างอื่นนะมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ยิ่งมันไม่ได้กินชั่วระยะ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือวันนึงเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรอาหารข้างนอกนั่นเรียกว่าอาหารมันหยาบอาหารคือลมเนี่ยมันชั่วระยะนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยมันไปไม่ได้มันตายเนี่ยทุก15นาทีหรือ30นาทีอย่างนี้เอาหรือ10นาทีหรือ5นาทีอย่างนี้ก็ลองดูสิมันจวนจะตายไปแล้วนี่อันนี้พูดถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติมันจะมีความรู้ขึ้นอย่างนี้ไอ้ความรู้มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่มันแปลกมันแปลกสิถ้าเราไม่ได้กำหนดจิตใจของเจ้าของเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอาหารนี่ก็เห็นว่าไอ้คำข้าวมันเป็นอาหารก็เห็นว่าเนื้อปลามันเป็นอาหารอะไรมันเป็นอาหารนั่นแหละถ้วยอะไรก็ซื้อมากินสำหรับอะไรก็ซื้อมันมาฮะโต๊ะหนึ่งกี่ร้อยกี่พันเนี่ยว่าเป็นอาหารพิเศษด้วยซื้ออย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งเท่าอาหารอันนี้คือลมอันนี้ถ้าเราทำไปความคิดมันจะเกิดอย่างนี้หรือมันคิดต่อไปว่าลมเนี่ยเราก็กินลมอยู่ทุกเวลาออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาติดต่อกันเรื่อยอย่างเงี้ยเป็นปฏิปทาติดต่อกันเรื่อยมันก็เป็นอาหารทางกายของเราอย่างละเอียดแล้วให้กายของเราเป็นอยู่เคลื่อนไว้ไปได้ก็เพราะลมอันนี้เรายิ่งพิจารณาไปมากเท่าไรเป็นต้นลมนี่ก็ยิ่งเกิดประโยชน์มากมีอาหารมากอย่างละเอียดถึงแม้ว่ามันขาดจากจมูกเราแล้วเป็นต้นนะมันถึงความสงบมันไม่ได้อยู่เฉยหายใจก็ไม่รู้เรื่องลมนี้ยังสามารถออกจากตามสะพังร่างกายเราก็ได้เราสงบนั่งอยู่เฉยๆปรากฏว่าลมมันไม่ออกลมมันไม่เข้าแต่ว่าลมละเอียดมันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันจะไปรอเรียกอะไรทางร่างกายทางไหนนั่นแหละทุกขุมขนนะมันจะออกไปได้ของมันอย่างละเอียดมันก็เรียกโดยวิธีอันนั้นคือมันละเอียดฉะนั้นเมื่อจิตของเรามันละเอียดถึงที่สุดมันแล้วลมหายใจก็จะขาดลมหายใจจะไม่มีถึงที่ตรงนี้ท่านว่าอย่าพึ่งตกใจมันเลยถ้าลมไม่มีจะทำไงจะกำหนดไหนกำหนดว่ารู้ความรู้ตรงนั้นแหละรู้ที่ว่าลมไม่มีนั่นแหละเป็นอารมณ์อีกต่อไปอันนี้พูดถึงเรื่องสมถะกรรมฐานนี่มันคือความสงบอย่างนี้ไอ้กรรมฐานมาถูกจริตมันก็เห็นอย่างนี้อธิบายเรื่องลมมันวิจัยวิภาควิจารณ์ของมันไปจนกว่าเรามีศรัทธาเห็นชัดอันนี้คือต้นตอมันทุกสิ่งทุกส่วนนี่ถ้าเรารวมพิจารณาอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มกำลังของเราเรื่อย